między 24 a 28 maja. Na Dni Sztuki Współczesnej zapraszają Białostocki Ośrodek Kultury i my, artysty. Dość. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 maja, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Według Europolu mamy do czynienia z największym w historii cyberatakiem. W dużym stopniu został on powstrzymany, ale według ekspertów to tylko chwila na złapanie oddechu. Grecja, z której pochodzi śródziemnomorska dieta, boryka się z problemem otyłości wśród dzieci na ogromną skalę. Bilety do teatrów za 5 zł. Akcja ruszyła. Zmasowany atak złośliwego oprogramowania, którego ofiarą padły komputery z systemem operacyjnym Windows w niemal 100 krajach, został prawie powstrzymany, ale przypadkiem i zapewne tylko tymczasowo. Jak informują branżowe portale internetowe, jeden z ekspertów znalazł tak zwany wyłącznik awaryjny w tym oprogramowaniu, ale problem polega na tym, że hakerzy mogą je zmodyfikować. Tymczasowe powstrzymanie cyberataku w niczym nie zmienia też sytuacji użytkowników już zaatakowanych komputerów. Ten atak podczas którego blokowano komputery i żądano okupu, jest akcją na bezprecedensową skalę. Takiego zdania jest Europol, czyli Europejska Policja. Rafał Motryk. Według zajmującej się bezpieczeństwem komputerowym firmy Avast, hakerzy zainfekowali co najmniej 75 tysięcy komputerów lub systemów. Ofiarami ataków były firmy, organizacje czy władze lokalne w 99 krajach. Cyberprzestępcy wpuszczali złośliwy program, tak zwany ransomware, który szyfrował dane w komputerach. Za odblokowanie systemu żądali co najmniej $300. Według Europolu takiego ataku na taką skalę jeszcze nie było. Potwierdzają to eksperci od cyberbezpieczeństwa. Bezpieczeństwa z firmy F-Secure. W specjalnym oświadczeniu Europol stwierdza, że ustalenie sprawców wymaga poważnego międzynarodowego śledztwa. Rafał Motryuk, Polskie Radio. A jak radzi sobie w tej sytuacji Rosja, gdzie wirusy komputerowe próbowały sparaliżować sieci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kolei i kilku banków? O tym z Rosji nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Atak rozpoczął się podobnie jak w ponad 70 innych krajach w piątkowy wieczór. W pierwszej kolejności hakerzy próbowali zawirusować systemy MSW, ale w porę zadziałały programy zabezpieczające i skończyło się jedynie na zablokowaniu tysiąca komputerów. To zaledwie 1% tego, czym dysponuje resort. Jak poinformowały służby prasowe ministerstwa, hakerom nie udało się uszkodzić serwerów. Podobne kłopoty na szczęście bez konsekwencji dla pasażerów miała rosyjska Kolej Żelazna. Z wirusem próbują poradzić sobie także eksperci największych rosyjskich banków, w tym Sberbanku i Banku Centralnego, a Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zablokowaniu hakerskiego ataku. Zdaniem doradcy prezydenta Rosji do spraw internetu Germana Klimienki, rosyjska gospodarka nie poniosła poważnych strat w wyniku ataku cybernetycznego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz o otyłości wśród dzieci. Grecja to jeden z krajów, które mają z tym największy problem. Nadwagę ma ponad 40% uczniów. Co ciekawe, najgorsza sytuacja jest na Krecie, skąd wywodzi się śródziemnomorska dieta. 5 lat temu na tej czarnej liście przodowały USA, ale zorganizowały liczne kampanie, które ograniczyły problem. Ironią jest to, że obecnie procentowo najwięcej dzieci z nadwagą jest na wyspie, z której śródziemnomorska dieta, uważana za jedną z najzdrowszych na świecie, rozprzestrzeniła się na inne obszary Grecji, a także poza nią. Lekarka i wykładowca na Uniwersytecie na Krecie, Lida Hadzi, twierdzi, że nie chodzi o to, że zapomniano o tym sposobie żywienia. Greckie dzieci jedzą dużo warzyw i owoców. Problemem jest to, że jedzą duże ilości. Spożywają często czerwone mięso, nawet 2 razy w tygodniu, sporo słodyczy, napojów gazowanych i produktów typu chipsy. Brakuje im też ruchu, powiedziała lekarka w greckiej telewizji Sky. Tłumaczyła, że dzieci będą miały problem z nadwagą także w kolejnych latach i w wieku około 20-30 lat z dużym prawdopodobieństwem pojawią się u nich poważne choroby. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Rozpoczyna się trzecia już akcja Bilet do teatru za 500 groszy. 97 instytucji kulturalnych w 37 miastach Polski sprzedaje wejściówki na przedstawienia za 5 zł. Spektakle będą grane do 20 maja. Dyrektor Instytutu Teatralnego Dorota Buchwald uważa, że sztuka jest dla ludzi ważna. Kolejki przed teatrami w Dzień Teatru Publicznego świadczą o tym, jak ważny w życiu społecznym jest teatr. Chcemy o tym przypominać, że 120 teatrów finansowanych z publicznych pieniędzy pracują i przygotowują ponad 700 premier w sezonie. Bilety można kupić tylko w kasach. W których teatrach i na jakie spektakle, te informacje znajdziemy na stronie dzieńteatrupublicznego.pl. W nocy zacznie padać na południu i na zachodzie i lokalnie w tych miejscach także burze. Najzimniej na północnym wschodzie tej nocy od 3 do 5 stopni, w centrum około 8, na zachodzie od 11 do 13. Jutro przed południem ma być słonecznie, po południu w części regionów zacznie się chmurzyć, głównie na zachodzie deszcz i burze z silnym wiatrem od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia, nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafał Rogiński i Genowe Fale Narci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemirani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki i na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Autopromocja. Głowa, serce, baza. To była Grace Jones i piosenka Breakdown. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a w dzisiejszej audycji zajmiemy się rodzajem muzycznej sztafety. Covery, czyli utwory wykonywane przez artystów z repertuaru innych artystów, były już w tej audycji nieraz tematem głównym, ale dziś pobawimy się w taką zabawę, w której każdy kolejny utwór, niemal każdy kolejny utwór, będzie w jakiś sposób wprowadzał do twórczości następnego artysty. Utwór Breakdown oczywiście znany jest głównie z wykonania autora jego, czyli Toma Pettiego. Posłuchamy teraz wersji oryginalnej, wykonywanej na żywo at the Forum Los Angeles. is it alright? Is it alright? Is it alright? It's alright. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, you hurt me this way. 'Cause I'll be back on my feet someday. Tom Petty and the Heartbreakers, Breakdown, nagranie z 1981 roku w Forum Los Angeles, pochodzi z antologii koncertowej Toma Petty, która przyznam, że kiedy ją nabyłam, to na długi, długi czas tak naprawdę kurz zbierały na mojej półce albumy studyjne, ponieważ ta antologia zawiera tyle fenomenalnych wersji tych samych piosenek, że właściwie słuchałam wyłącznie jej. Na pewno nie umknęło Państwu to, jaką piosenkę Tom Petty włączył do końcówki tego pięknego utworu. Teraz posłuchamy artysty, który wykonywał ten utwór w oryginale. All right, thank you. Just want this year. another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason to make whoopee. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing, the boy's so willing to make whoopee whoopee. Picture a little loveliness, yeah, down where the rose is clean. Picture that same sweet loveliness. See what a year can bring. I tell you, the boy's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious. Ooh, I tell you, he's so. It's really killing. The boy's so willing to make whoopee whoopee. You see, I don't make much money, only $5,000 per. And some judge who thinks he's funny tells me I've got to pay $6,000 to her. I said, now, judge, suppose I fail. The judge says, Ray, son, son, right on into jail. You better keep her. I think it's cheaper. You know what I've been doing, don't you? Ray Charles i Making Whoopee, nagranie na żywo z Los Angeles z roku 65, czyli 16 lat wcześniej niż nagranie z Los Angeles, w którym Tom Petty użył fragmentu piosenki Hit the Road Jack, które Państwo słyszeli przed chwilą. Ray Charles nie był autorem oczywiście piosenki Making Whoopee, która doczekała się kilkudziesięciu przynajmniej wersji nagranych. To jest utwór z 28 roku, napisany przez Waltera Donaldsona i Gusa Khanna do musicalu Whoopee. Teraz usłyszymy jeszcze jedną wersję tego utworu w wykonaniu Jerry'ego Mulligana i Chetta Bakera z ich słynnym bezfortepianowym kwartetem. Thank you. To był Jerry Mulligan i Chet Baker. Making Whoopi, kolejna wersja tej piosenki. Chet Baker, oczywiście poza tym, że był trębaczem, był też znakomitym wokalistą i myślę, że wielu osobom, podobnie jak mnie, najbardziej kojarzy się z piosenką My Funny Valentine. Jest to ten rodzaj nagrania, które, kiedy usłyszy się je w tej wersji, trudno naprawdę sobie wyobrazić w rękach jakiegokolwiek innego artysty, ze względu na sposób, w jaki jest zaśpiewany. Ale miałam to szczęście, że znalazłam inne nagranie innego artysty, który tę piosenkę złapał w taki sposób, że jest równie poruszająca i równie wzruszająca. To będzie Anita O'Day, My Funny Valentine. Your ballad time again. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my your looks are lamentable, unphotographable, yet you are my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? Change one hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. For each day is valid. Thank you. Anita O'Day, My Funny Valentine, to było nagranie pochodzące z płyty Skylark, które w dużej części pochodzi z zarejestrowanego w 1978 roku koncertu z Tokio. No to teraz zrobimy mały skok z powrotem do początku audycji. Jeżeli dobrze Państwo pamiętacie, zaczęła ją Grace Jones utworem Breakdown. Nie powiedziałam chyba wtedy, że ten utwór pochodzi z płyty Warm Leatherette. Płyta z 80 roku zawiera sporo coverów. Jednym z tych coverów jest utwór The Hunter Gets Captured by the Game. A tutaj już oryginalny wykonawca tej piosenki, zespół The Marvelettes. Marvelettes, The Hunter Gets Captured by the Game, piosenka autorstwa Smokiego Robinsona, wielokrotnie nagrywana przez różnych artystów, między innymi przez zespół Massive Attack. Są takie utwory, po które sięga się wielokrotnie i interpretuje na różne sposoby. Jeśli macie Państwo takie swoje ulubione piosenki, które mają nie dwie, nie trzy, a cztery różne wersje, czekam na Wasze wiadomości. Mój adres to głowa serce baza@polskieradio.pl. No to jeszcze jeden numer zespołu The Marvelettes, który doczekał się bardzo, bardzo znanego coveru. Please, Mr. Postman w wykonaniu zespołu The Marvelettes, oczywiście później w repertuarze Beatlesów. Pozwolicie Państwo, że Beatlesów przeskoczymy, bo na Beatlesów jest zawsze za mało czasu i zawsze chciałoby się puścić nie jedną piosenkę, a siedem. Więc poprosimy teraz Reginę Spector o wykonanie piosenki zespołu The Beatles. Guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold. I look at the world and I know this. there that's sleeping, while my guitar gently weeps. Look at you all. Still my guitar gently weeps. To była Regina Spektor i oczywiście utwór Beatlesów While My Guitar Gently Weeps. Ta wersja pochodzi z filmu Kubo and the Two Strings, dlatego też słychać tyle tutaj klasycznych, tradycyjnych instrumentów japońskich, gdyż tam jest osadzona opowieść w tym filmie. Aranżacją zajął się Michael Giacchino, który też jest autorem reszty muzyki do filmu. Regina Spektor napisała piosenkę, którą wziął na warsztat Peter Gabriel. Peter Gabriel wydał jakiś czas temu płytę wyłącznie z coverami. Znalazły się tam utwory Davida Berna, Paula Simona, zespołu The Arcade Fire, ale znalazła się też piosenka Reginy pod tytułem Après Moi. To nie będzie wersja studyjna, to będzie kolejna wersja koncertowa w dzisiejszej audycji, pochodząca z albumu Live Blood. Go on standing. You can't break that which isn't yours. I must go on standing. I'm not my own. It's not my choice. Be afraid of the lame. Your legs. Be afraid of the old. They'll inherit your souls. Be afraid of the cold. They'll inherit your blood. Après moi le déluge. After me comes the flood. It's not my choice. afraid of the name. They'll inherit your legs. Be afraid of the old. They'll inherit your souls. Be afraid of the cold. They'll inherit your blood. I pray while a deluge, after me comes the flood. Be afraid of the lame. They'll inherit your legs. Be afraid of the old. They'll inherit your souls. Be afraid of the cold. They'll inherit your blood. I bring while a deluge, after me comes the flood. After me comes the flood. To był Peter Gabriel i piosenka Regina Spektor, après moi la deluge, po nas choćby potop. Towarzyszyła mu orkiestra New Blood Orchestra pod batutą Bena Fostera. Kończymy już niemal naszą audycję. Zostały nam jeszcze dwa wagoniki w tym pociągu coverowym i będą to piosenki Petera Gabriela w wykonaniu najpierw zespołu The Bad Plus. Thank you.